Batsonga Fidele wa Mulamba Bayende wa Mer Kapi ne Mer Baka Mukanda wako pala wabena polito Chituba chaji kuminichi satu belai Jinangaji lelelaji kale munga chumwetu Jinangaji lelelaji kwa mema mumaju Umichima ya bantwe Jinangaja mushua june ni wakanda Kajene ni lubabu, kajene ni bujami Kajene ni mukawu jijini luse munda mwaju Kajene ni matandu, kajene ni mukoso Musombeji ya bantwe Jinangaja mushua june ni wakanda Kajene ni lubabu, kajene ni bujami Kajene ni mukawu jijini luse munda mwaju Kajene ni matandu, kajene ni mukoso Musombeji ya bantwe Basima Pati Bas Richard Ndumbi Popoli Poe Benico Zero Faute Kujiswisha kumpala kwa bamu Anubwa kusankisha Majinga mubili Kajina mwa kweza Manu ajishimu kujisisha kumbala kwa bangu anubwa kusakisha mashinga mubiji tulona ibyenze jibya kasonga fidele ujini jinanga kumwena samaria kanangi kumuna bakengi kumbala kwe kasonga upapa kabala bala